prostu powiem, że mu dojebie po prostu. No i wtedy, w zależności, da lub nie da. Jeśli nie da, bo nie ma, to albo go zostawię, albo po prostu przypierdolę i odejdę. Jeśli mam pieniądze, to biorę i też albo go napierdolę, albo odchodzę. Ale to wszystko starczy.